पैसा। अरे मनी मनी, लगता है अपना भी टाइम फाइन है भाई, नोट पे नोट छप रहे ले। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है। सच्चे हो गए सारे सपने, खुले नसीबा यार के। देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है। सच्चे हो गए सारे सपने, खुले नसीबा यार के। देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। कित कित कितना, कित कित कितना, दिखता न दिखता न टिकना टिकना। कित कित कितना, कित कित कितना, दिखता न दिखता न टिकना टिकना। सब कहते हैं हेलो हेलो, साथ हमारे चलो चलो। सबको मुझसे काम है, दुनिया भर में नाम है। बंगला भी है, गाड़ी भी है, महकी महकी बाड़ी भी है। देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। कित कित कितना, कित कित कितना, दिखता न दिखता न टिकना टिकना। कित कित कितना, कित कित कितना, दिखता न दिखता न टिकना टिकना। मीठा है जल जोग का, खाना छप्पन भोग का। साकी मीना जाम है, पिस्ता है बादाम है। सेज सजी है, फूलों वाली आने वाली है नखराली। देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के। कित कित कितना, कित कित कितना, दिखता न दिखता न टिकना टिकना। कित कित कितना, कित कित कितना, दिखता न दिखता न टिकना टिकना। पेरिस वाला सूट है, ये लंदन का बूट है, हाँ अपना भी स्टाइल है और हाथों में मोबाइल है। मुझको पकड़े अरे मुझको चूमे, आगे पीछे परियां झूमे। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। किति किति कितना, किति किति कितना, दिखता न दिखता न दिखना दिखना। किति किति कितना, किति किति कितना, दिखता न दिखता न दिखना दिखना। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है, सच्चे हो गए सारे सपने खुले नसीबा यार के। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। किति किति कितना, किति किति कितना, दिखता न दिखता न दिखना दिखना। किति किति कितना, किति किति कितना, दिखता न दिखता न दिखना दिखना।